Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Denemarken heeft zich vanavond als eerste geplaatst voor de kwartfinales op het EK voetbal. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wonnen de Denen met 4-0 van Wales. Oud-Ajaxiet Kasper Dolberg maakte 2 van de doelpunten voor Denemarken. De wedstrijd van Italië tegen Oostenrijk is geëindigd in 0-0 na de reguliere speeltijd. Daarop volgt een verlenging van 2x15 minuten en die is nu nog bezig. Morgen speelt Nederland om 6 uur in Hongarije, in Boedapest tegen Tsjechië, en later spelen België en Portugal. Het CDA Limburg moet kritisch kijken naar dubbelfuncties binnen de afdeling. Verder moeten de vertrouwenspersonen integriteit worden aangesteld. Dat zijn aanbevelingen van de commissie Kaiser in het rapport Integriteit door Identiteit. Aanleiding voor het onderzoek in de opdracht van het CDA Limburg is het vertrek van 2 CDA-gedeputeerden en een CDA-burgemeester en de gouverneur van Limburg. In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste aantal coronabesmettingen op 1 dag gemeld sinds begin februari. Het waren er ruim 18.250. Er waren vandaag 23 sterfgevallen. Dat aantal stijgt niet opvallend. Dat is mogelijk het gevolg van het vaccinatieprogramma. Ruim 61% van de volwassen Britten is volledig gevaccineerd. 84% heeft een eerste prik van 2 gehad. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is opgestapt. De afgelopen dagen was zijn positie onder druk gekomen. Er waren foto's van hem opgedoken waarop hij zoomt met zijn politieke adviseur, Gina Colladangelo. Ook Colladangelo ligt daar functioneer. De twee overtraden de coronamaatregelen omdat ze geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Beide zijn getrouwd. De slachtoffers van de aanslag gisteren in Würzburg zijn op 1 na allemaal vrouwen. Het is niet duidelijk of dat een keuze was van de dader. De man van 24 uit Somalië stak 3 mensen dood. Zeker 5 raakten zwaar gewond. De politie heeft verder zogenoemde haatboodschappen gevonden op een verblijfplaats van de aanslagpleger. De zanger Wes, die in 1997 een wereldhit scoorde met het nummer Alané, is overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in Parijs aan een infectie. Wes Madiko, die 57 was, was afkomstig uit Cameroen. Het nummer Alané stond 27 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 8 weken op nummer 1. Er zijn tot nu toe meer dan 120 besmettingen met corona ontdekt bij Finse voetbalfans die in Rusland waren voor de EK-wedstrijden. Alle fans die met de bus zijn teruggekomen worden opgeroepen om een test te doen. Een deel van de besmettingen zou zijn opgelopen in een Duits restaurant in Sint-Petersburg. Voor de 3e keer dit seizoen staat Max Verstappen morgen op pole position in de Formule 1. Hij bleef in de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor. Verstappen heeft de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. Het weer tot besluit vannacht droog, een 11 tot 16 graden. Morgen wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. 'S Middags neemt vanuit het zuiden de kans op buien met onweer toe. Dit was het NOS Journaal. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder Bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder Bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur en stap over op aznbank.nl. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Het hoeft niet meer hoor, mam, zei mijn dochter vanmorgen. We waren een winkel binnengestapt en ik had braaf mijn mondkapje opgezet. Maar dat hoefde dus niet meer. Van de ene dag op de andere zomaar afgeschaft. Uit alle macht probeerde ik het kapje weer af te zetten, midden in die winkel. Het voelde alsof ik in het openbaar mijn broek liet zakken. Goedenavond en welkom bij Het Oog. En we gaan meteen naar het Wembley Stadium in Londen. Want daar staan in de verlenging tegenover elkaar Italië en Oostenrijk. En er is gescoord Jan-Vincent van Zuiden. Ja, dat klopt. Italië is toch op voorsprong gekomen. 90 minuten lang hielden de Oostenrijkers stand. Ze maakten zelf een doelpunt dat werd afgekeurd. Daar kwam Italië met een schrik vrij. Maar in de vierde minuut van de verlenging was het 1-0 voor Italië. Het was de paas van Jorginho en Federico Chiesa. Hij controleerde de bal met zijn hoofd, kapte naar binnen met zijn rechter en haalde met links keihard uit. En zo schoot hij Italië op een 1-0 voorsprong tegen Oostenrijk. We voetballen nog 5 minuten in de eerste verlenging en dan de tweede verlenging, nog de tweede helft van de verlenging. Dus zo lang heeft Oostenrijk nog om een gelijkmaker op het bord te krijgen. Maar voorlopig leidt Italië met 1-0 tegen Oostenrijk. Dank Jan-Vincent van Zuiden. En we komen later in de uitzending weer bij je terug. En verder in deze uitzending, ja, het mondkapje, dat hoeft dus niet meer. Veel mag weer. Maar hoe houden we ons de Delta-variant en een vierde golf van het lijf? Marjolein Kikkert, moleculair viroloog, praat ons straks bij. Verder in deze uitzending de vraag of Kitty Kotti de afschaffing van de transatlantische slavernij in Nederlandse overzeese gebieden een nationale feestdag moet worden. En zo ja, hoe dan? En een gesprek over wilde experimenten van architecten. Die hebben grote invloed gehad op de manier waarop wij wonen. Zoals in de doorzoomwoning bijvoorbeeld, ooit een spectaculaire innovatie. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. 3, 2, 1... Zaterdag 26 juni. Ik heb het super gemist. We hebben het anderhalf jaar überhaupt moeten missen. De vrijheid die we hebben beleefd. Gewoon lekker kunnen genieten met elkaar, met een biertje erbij. Zo kwam er vannacht een einde aan de sluiting van de disco's en nachtclubs van meer dan een jaar. En ook de mondkapjes mogen dus bijna overal af. Mondkapje? Oh nee, wacht, dat hoeft niet. Bijna alsof je iets verbodens doet. Dat ik het nu nog ophoud tot ik gevaccineerd ben, 4 juli aan de beurt. Met knippen, je zit niet meer met die touwtjes, je blijft daar met die borstel in hangen. Ik krijg gewoon benauwd van en uiteindelijk is weg. Ik ben echt blij mee. En er mag weer publiek langs de lijn bij het voetbal, zoals deze opa. Ik heb hem een jaar lang niet zien spelen. Dat is echt verschrikkelijk. Maar ik ben blij dat ik er weer ben. Ook werd er vandaag voor het eerst sinds 7 september geen enkele coronadoden gemeld. En het was al 3 jaar bekend dat het flatgebouw in Miami dat donderdag instortte gebreken vertoonde. Het herstelwerk zou binnenkort beginnen. Er worden nog steeds 159 mensen vermist. 4 doden zijn geborgen. Familieleden leven tussen hoop en vrees. It's hard. We don't have any plans. We're just waiting right here. We're waiting for any miracle. Ze hopen op een wonder. Reddingswerkers zoeken tegen beter weten in naar overlevenden. For us, hope kind of went out as soon as we saw the video. So we have official word. We're still trying to hold on to whatever hope remains. But realistically, we know that they're gone. Een droomdebuut in de Tour de France voor de 23-jarige Ide Schelling. De Nederlander pakte de bolletjestrui na een slimme ontsnapping. En ik heb altijd wel een paar sneaky plannetjes achter de hand. Dus ik viel aan het begin van het klimmetje om te verrassen. Dat lukte. Toen had ik gelijk zo groot gat dat ik van de auto hoorde van iedereen maar door. is 35 tot de volgende. Ja, ik had het echt niet durven dromen. Dit. Het is echt ongelooflijk vet. Voor andere renners begon de Tour minder fortuinlijk. Er waren twee grote valpartijen. Eén daarvan werd veroorzaakt door een toeschouwer, zag ook Robert Gesink. Ja, ik zag hem wel op een gegeven moment naar rechts, maar ik denk dat hij nog een stap de weg opzet. Met een bord om te laten zien, weet ik veel, waar hij vandaan kwam. En daar, hij groette opa en oma, dat stond erop. Dat heeft hij flink wat aandacht voor gekregen, denk ik. En voor ons mooi waardeloos, want daar lag een hele berg van onze mannen en heel veel meer nog. In aanloop naar de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tsjechië kleurt Boedapest voorzichtig oranje. De verwachting is dat er meer dan 10.000 Nederlanders naar Boedapest afreizen. Leuk man, wedstrijdje EK pakken. Lekker impulsief plan. Ja, lekker impulsief plan. Woensdag verzonnen, dus ja, lachen joh. En wat wordt het morgen? Ik was bang dat we weer Portugal zouden loten, maar ik geef ze nu wel een kans tegen Tsjechië. Wij denken een bloedeloze 1-0, maar daar zijn we zeer tevreden mee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En voor onze buitenlandse media-rubriek gaan we naar het land waar Oranje morgen dus voetbalt. Het land dat de hele week ook het nieuws domineerde, Hongarije. Journalist Stefan Bos met standplaats Boedapest. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo. Wat is voor de Hongaarse media het belangrijkste nieuws aan het einde van zo'n hectische week, waarin Mark Rutte onder meer opperde dat Hongarije de EU maar moet verlaten? Nou, inderdaad, nou, dat is ook nog steeds wat eigenlijk het nieuws domineert. En dat zie je ook in de kranten zelfs. Als je begint bijvoorbeeld bij de pro-regeringskranten, dan zie je ook daar de kop onder andere dat Hongarije gaat niet knielen. Dat is zoals de Magyar Nemzet, oftewel de Hongaarse natie, het omschrijft. Daarmee wordt ook gezegd dat de minister van Justitie, Judith Warka heet zij. Zij zegt in de krant dat zij met al haar kracht zal vechten dat Hongaren niet hoeven te knielen voor Rutte of een andere kolonisator. Dat is hoe zij het omschrijft. En er wordt daar ook nog verwezen ook naar Geert Wilders, die volgens de krant Rutte een bruikbare idioot heeft genoemd. En er wordt gezegd dat Wilders Rutte er ook van voor verantwoordelijk houdt dat hij moslimimmigratie onder andere bewerkstelligt. En Thierry Baudet zou het zelf steunen. Dus er wordt ook echt heel nauwlettend gekeken naar de Nederlandse politiek, moet ik zeggen. En wat ik ook wel interessant vond, is dat een krant van de oppositie, dat is Népszava, eigenlijk het woord van het volk, mm-hmm, als je het vrij vertaalt, die komt met een hele andere kop vandaag. En die zegt von der Leyen, dubbele punt, 10 miljoen redenen voor Hongarije om in de EU te blijven. Nou, daarmee wordt het natuurlijk verwezen naar het aantal Hongaren, hè, dat in Hongarije woont, zo'n 10 miljoen. Ja. En die zien het weer heel anders dan die andere kranten. Oké, dus die zijn een stuk positiever. Ja, inderdaad. Dat kun je wel zeggen. En wat zij ook zeggen eigenlijk is dat die hele rel rond die LHBT-wet ook wel goed is voor de regeringspartij Fidesz. Omdat daarmee de aandacht afgeleid wordt van allerlei interne aangelegenheden, zoals corruptie, armoede en ook de gezondheidssituatie in bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Want die is werkelijk heel slecht. Oké, hartelijk dank Stefan. Ik ga je even onderbreken, want er is weer een doelpunt gevallen in het Wembley Stadium. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, de vreugde is enorm bij de Italianen, want ze komen op 2-0. Het is nu een doelpunt van Pessina, een invaller. Hij scoorde ook al in de vorige wedstrijd tegen Wales namens Italië. En dit lijkt toch wel de beslissing in deze wedstrijd. We zitten in de eerste verlenging. Italië scoorde dus al vroeg in die verlenging. En nu doet Pessina dat ook met een schot in de verre hoek. Laat die keeper Bachmann kansloos. Italië zit op rozen, maar moet nog wel 15 minuten stand houden. Want de eerste helft van de verlenging zit erop. Italië-Oostenrijk, het staat nu 2-0. Dank Jan-Vincent van Zuiden. En Stefan Bos hangt nog uit Boedapest. Ja, ik heb je wreed moeten onderbreken. Nee. Schrijven de Hongaarse media ook over die wedstrijd morgen in Boedapest? Oranje-Tsjechië? Precies. Nee, dat is echt leuk dat je erover begint. Want het is inderdaad wel wat ze nu ook schrijven, ook vanavond. Waar ze eigenlijk heel bang voor zijn, is een enorme chaos in Boedapest. Juist ook omdat natuurlijk er ontzettend veel Nederlandse fans zijn. En ja, er wordt ook misschien ook wel verwacht dat een aantal van, van hen ook met regenboogvlaggen komen. Dus dat kan ook wel eens leiden tot wat spanningen, denk ik, in Boedapest. Er wordt ook verwacht dat er een enorme mars zal zijn van fans richting het stadion. Ja, en er wordt nu al gezegd, blijf alsjeblieft weg met auto's en zo. Want ze verwachten werkelijk een enorme chaos. En daarnaast wordt er ook nog eens gekeken of al die mensen, en het gaat toch om zo'n waarschijnlijk zo'n 67.000 mensen in totaal. Hongarije gooit dat hele stadion 100% open. En ze moeten ook nog eens controleren of al die mensen wel immuniteitskaarten hebben of in elk geval gevaccineerd zijn en dat soort zaken. Dat lijkt me nog een hele klus. Volgens mij kun je dat bijna niet controleren. Maar goed, de Hongaarse autoriteiten zeggen dat ze het toch wel allemaal in de hand kunnen houden. En zijn de Hongaarse media op de hand van Oranje of toch de Tsjechen meer? Nou, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk dat de liberale media echt wel op de hand van Oranje zijn. Want die vinden echt het geweldig dat Nederland ook met die LHBT-wet zo krachtig optreedt in hun ogen. Ja, misschien dat die regeringskranten en de regeringsmedia toch wel een beetje stiekem voor Tsjechië zijn. Ook al omdat Tsjechië deel uitmaakt van de Visegrad-groep. Zeg maar de Oost-Europese tegenhanger van de Benelux. Daar hebben ze een samenwerking mee ook met Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen. Dus vandaar dat die wellicht ook voor Tsjechië zullen zijn. Hartelijk dank, Stefan Bos uit Budapest. Deze onderwerpen uitgebreid in de Hongaarse media. Seventeen van Cressip. Zonder mondkapje rondlopen in de supermarkt dus. Lekker dansen in de kroeg. Het mag weer allemaal, want de versoepelingen zijn van start gegaan. Maar ondertussen rukt de Delta-variant op. Kleurt Portugal daardoor oranje. Is Sydney in lockdown en moeten ze in Israël weer mondkapjes op. Hoe voorkomen we een nieuwe golf in Nederland? En wie moeten er nog gevaccineerd worden om die golf te voorkomen? Goedenavond, Marjolein Kikkert. Goedenavond. U bent moleculair viroloog van het LUMC en betrokken bij de ontwikkeling van het Janssen-vaccin. Ja, dat klopt. De WHO benadrukte deze week nog eens van hou dat mondmasker toch gewoon op. Ook al ben je gevaccineerd, wij doen hem af. We gaan verder versoepelen. Hoe verstandig is dat? Ja, ik heb daar inderdaad wel mijn twijfels bij. Want het lijkt wel alsof nu alle maatregelen opeens bijna allemaal worden afgeschaft. Alsof we door de crisis heen zijn. Maar ja, er is een hele tijd geleden uitgerekend dat we ongeveer 70% immune mensen moeten hebben. Mm-hmm. Willen we echt het virus onder de duim houden en geen kans meer geven dat dat misgaat. En ja, daar zitten we nog niet op. Dus ik vind het behoorlijk precair nog. Op hoeveel allemaal zitten we dan? Nou ja, ik heb even gekeken. Inderdaad, volgens het RIVM hebben we nu 8,6 miljoen mensen een eerste prik gegeven. Dat is bijna 50% van de Nederlandse bevolking. Maar daarvan heeft maar de helft ook hun tweede prik al gehad. En dat is dus 25% volledig gevaccineerden. Nou, die 49% die ene prik hebben gehad, die zijn natuurlijk al wel gedeeltelijk beschermd. Maar dat is nog niet die 70%, zeg maar, die is uitgerekend, die nodig is. Ja. En ja, we zitten dus ver vanaf. En dan zie je bijvoorbeeld in Portugal de Delta-variant oprukken. Hoe kan het dat het daar ineens zo snel gaat? En ook in andere landen waar die Delta-variant nu plotseling oploopt? Nou, in Portugal is ook nog niet 70% van de mensen gevaccineerd. Ik geloof dat ze daar ook zo tegen de 50 zitten. Dus er zijn nog gewoon te veel mensen die nog bevattelijk zijn voor het virus. En als er dan inderdaad een variant oprukt die net weer iets besmettelijker is dan de vorige, ja, dan krijg je dus een versnelling weer van de verspreiding. Want er zijn nog te veel mensen bij wie het virus zijn gang kan gaan, zeg maar. Ja. Nou bent u betrokken bij de ontwikkeling van het Janssen-vaccin. Hoe moeilijk is het om een vaccin nog aan te passen aan zo'n nieuwe Delta-variant bijvoorbeeld? Is dat heel ingewikkeld? Moet dat heel snel? Nou, op zich is het niet ingewikkeld, want zeg maar alle vaccins die nu in omloop zijn, die zijn gemaakt met behulp van moleculair biologische technieken. En dat wil zeggen dat je eigenlijk vrij makkelijk die spike, hè, dus dat stukje coronavirus wat er in dat vaccin zit, aan kan passen op die nieuwe variant. Alleen ja, je moet dan wel weer een heel nieuw productieproces in en dat moet allemaal netjes weer gecontroleerd worden. Dus uiteindelijk kost het wel een hoop geld. En het is op zich relatief makkelijk. Maar er wordt nu ook dus veel gesproken over een alternatief. En dat is gewoon nog een extra injectie met het oude vaccin geven. Want ook dat geeft een verbeterde bescherming tegen de varianten. Dat je nog een derde prik zou moeten krijgen de eventuele tweede die je al hebt gehad. Ja, en dat is natuurlijk een goedkopere oplossing, want die dosis hebben we natuurlijk al. En als dat ook helpt om toch beter beschermd te raken tegen de varianten, dan is dat ook zeker een optie, denk ik. Ja, nou komt over die vaccinatiegraad, komt volgende week de Gezondheidsraad met de advies of we ook kinderen moeten gaan vaccineren. Dan gaat het om kinderen tussen de 12 en de 18. Heeft dat nog specifieke risico's voor die groep? Reageren die anders op een vaccin? Nee, nou ja, goed, ze zijn natuurlijk jonger. En dat wil zeggen dat hun immuunsysteem wat minder goed ontwikkeld is. Maar ja, we hebben natuurlijk een heel groot vaccinatieprogramma. En we vaccineren dus natuurlijk heel veel kinderen met allerlei vaccins. En de vaccins die nu tegen corona zijn ontwikkeld zijn in principe niet gevaarlijk. In die zin, er zit geen levend virus in, zeg maar. Dus in principe zijn die niet gevaarlijk voor kinderen, maar ik zou zoiets niet doen voordat dat ook echt getest is. Dus dat er echt trials zijn geweest die aantonen dat er geen risico's zijn voor deze leeftijdsgroep. En zijn die trials er al geweest met kinderen? Nou, die zijn bezig voor zover ik weet, maar ik heb daar nog geen resultaten van gezien. Ik weet niet of die er dus al zijn, maar dat lijkt me dat we dat moeten afwachten, ja. Ja, en als dan die trials blijkt van oké, dat kunnen we zonder risico doen, zou u ervoor zijn om ze te vaccineren? Ik zou er wel voor zijn in principe. Want ja, het blijft zo dat voor het virus, we willen gewoon het zo moeilijk mogelijk maken voor dat virus. En hoe meer mensen immuun zijn, hoe minder voet dat virus aan de grond krijgt. En de vraag is een beetje van, hè, kunnen we voldoende volwassenen vaccineren om te zorgen dat dat percentage hoog genoeg is? Want die kinderen tellen gewoon mee met de mensen die besmet kunnen worden en dus ook kunnen zorgen voor vermenigvuldiging en ontstaan van varianten en uitbraakjes en zo. Dus ja, op zich denk ik dat als het aangetoond kan worden dat vaccins veilig zijn voor kinderen, dan lijkt me dat gewoon verstandig om gewoon in te zetten. Ja, want kinderen worden er zelf niet per se ziek van, hè? Dus ze zouden het dan echt doen om de groep te beschermen. Ja, precies. Nou ja, dat geldt natuurlijk ook al voor jonge volwassenen, zeg maar. En die doen het ook voornamelijk om die uitbraak en om de pandemie gewoon de kop in te drukken. En meer dan voor zichzelf. Dat is zeker waar. Nou had u het er net al over dat een derde prik eventueel dienstbaar zou kunnen zijn om ons nieuwe varianten van het lijf te houden. En dat dat echt ook iets zou kunnen uitmaken, hè? Als ik u goed heb begrepen, in die strijd tegen die Delta-variant. Dan zou je ook anderzijds kunnen redeneren. Dan gaan we hier dus extra vaccins inzetten, terwijl een groot deel van de rest van de wereld nog niet gevaccineerd is. En daar komen juist al die nieuwe varianten vandaan. Is het dan niet zinvoller om eerst daar volledig in te zetten op vaccinatie? Ja, dat is echt een heel goed punt. Want ja, we zijn hier met de hele wereld bij betrokken. En we kunnen in ons eigen land gaan zitten denken. En het zal zeker helpen om die derde prik te geven om mensen nog beter te beschermen tegen varianten. Maar inderdaad, als de rest van de wereld niet goed gevaccineerd is, dan blijft het een probleem. En dan zullen in die gebieden waar de vaccinatiegraad te laag is, nog steeds, het virus zal zich vermenigvuldigen. Er zullen mogelijk weer nieuwe varianten ontstaan. En die kunnen dus weer zorgen dat ze ook bij ons en ook voor gevaccineerde mensen toch weer een risico vormen. Dus het is inderdaad echt heel belangrijk om dit globaal te bekijken en in de wereld zoveel mogelijk mensen immuun te krijgen, zeg maar. Dus ook in de minder ontwikkelende gebieden is het voor ons ook en voor de hele wereld belangrijk dat daar zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Ja, en vindt u dat onze minister van Volksgezondheid en sowieso onze regering meer zou moeten waarschuwen? Iets minder misschien losbollig zou moeten zijn in verband met die nieuwe varianten die er aankomen, in verband met de rest van de wereld die we nog niet gevaccineerd hebben? Ja, nou ja, goed. Ja, de maatregelen worden nu één voor één bijna allemaal opgeheven. En het gevaar is denk ik een beetje dat mensen, want officieel is dan de 1,5 meter regel nog van kracht. Maar het gevoel van, er mag weer alles. En dat mensen zich dan ook weer niet aan die 1,5 meter gaan houden, is denk ik inderdaad een risico. En ja, dat maakt het allemaal, zoals ik gezegd heb, al behoorlijk precair, denk ik. En we moeten echt wel goed op ons hoede zijn, inderdaad. Hartelijk dank, Marjolein Kikkert. Dank u wel. Graag gedaan. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel. And I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? En we gaan toch weer even naar het Wembley Stadion, want er is alweer gescoord. Jan-Vincent van Zuiden. Jack Johnson, maar even onderbreken, de relaxte muziek, want er wordt gescoord door Oostenrijk. Het wordt toch weer spannend in deze wedstrijd. Italië leek in de verlenging op rozen te zitten met een 2-0 voorsprong. Maar het is Kalajdzic, een invaller die raak kopt uit een hoekschop. En dus is Oostenrijk toch weer een doelpuntje dichterbij gekomen bij Italië. Krijgen we nog 5 hele spannende minuten bij Italië-Oostenrijk in de verlenging. Nog 2-1, nog wel altijd de voorsprong voor Italië. I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always? Dat was Jack Johnson met Sitting, Waiting, Wishing. En in Wembley zit ook nog steeds Jan-Vincent van Zuiden. Ja, en met name de Oostenrijkse fans are wishing op dit moment. Die wensen nog een doelpunt natuurlijk. Want Oostenrijk is teruggekomen in de wedstrijd in de verlenging. Italië kwam met 2-0 voor in die verlenging. Nadat er in de reguliere speeltijd niet was gescoord. Maar Oostenrijk heeft iets teruggedaan in de 113e minuut. Sasa Kalajdzic, hij kopte heel knap binnen bij de eerste paal uit een hoekschop. En Oostenrijk heeft nu nog een doelpunt nodig om te zorgen dat er strafschoppen komen. Italië, ja, met de pillen bij elkaar zou ik zeggen, want die hadden het al zo moeilijk in deze wedstrijd. Ze kregen ook een doelpunt tegen, dat werd afgekeurd. Daar kwam Italië heel goed weg en ze hielden het dus vol tot 0-0 tot een verlenging. Daarin nam Italië afstand, maar het is nog spannend. Nog 2 minuten, dan weten we of Oostenrijk erin slaagt om nog een doelpunt te maken of dat Italië toch gewoon doorgaat naar de kwartfinales, waarin een wedstrijd wacht terwijl Oostenrijk nog een keer aanvalt. Nu een schot van afstand, valt hij goed? Nee, valt niet goed. Wat een spanning zeg hier op Wembley in de kwartfinale. Wacht de wedstrijd tegen de winnaar van België-Portugal. Maar het is nog afwachten wie er tegen deze landen gaat spelen. Want Italië-Oostenrijk maken er echt een hele spannende wedstrijd van. 2-1 voor Italië nog altijd tegen de Oostenrijkers. Dank, Jan-Vincent. Als er nog een doelpunt valt, komen we bij je terug. En anders weten we dat het 2-1 is geworden. En komende week is het 1 juli en dan is het Kitty Kotti ook. Hè? De viering van de afschaffing van de transatlantische slavernij in Nederlandse overzeese gebieden. En lange tijd was het een herdenking, een viering, allebei, waar een relatief kleine groep Nederlanders aan meedeed of zich betrokken bij voelde. En nu willen wethouders van de 4 grote steden dat een nieuw kabinet, wanneer dat komt, er een officiële feestdag van gaat maken. Goedenavond, Karwan Vatta-Black. U bent universiteit-docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Erwin Vient zit thuis, directeur van NINSEE, Nationaal Instituut Nederlands Slavernij, Verleden en Erfenis. Goedenavond. Goedenavond. En in de studio Linda Voortman, wethouder diversiteit in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Karwan Vatta-Black, ik wil met u beginnen. In Suriname is 1 juli van oudsher een grote dag. Een emancipatiedag noemen ze dat, manspassie. In Nederland wordt het veel kleiner gevierd, lokaal. Een paar steden doen eraan mee. Hoe heeft die Kitty Kotti-viering zich ontwikkeld in Nederland? Nou, misschien is het ook juist wel een vraag voor de heer Vient. Maar ik denk dat we hier goed hebben gezien dat juist in de laatste paar jaar het echt gedecentraliseerd is. Dat er op heel veel meer plekken mensen dit zijn gaan vieren en herdenken. Niet alleen meer in Amsterdam, maar juist ook op andere plekken. En ik denk dat we de laatste jaren ook wel hebben gezien dat het echt een nationale discussie aan het worden is. Het was natuurlijk, mensen hebben op heel veel verschillende manieren altijd geprobeerd om deze herinnering, deze geschiedenis levend te houden. En een deel daarvan is ook, probeer dit naar een nationaal niveau te tillen. En dat is de afgelopen jaren wel gebeurd. Dus zowel in heel veel meer steden dat men een monument neerzet of een activiteit organiseert. En een nationale uitstraling heeft gegeven. Ja, dus het is echt in opkomst. Meneer Vient, Erwin Vient, u bent mede-organisator van Kitty Kotti-viering in Amsterdam. Wat is de betekenis van deze dag voor u persoonlijk? Ja, voor mij persoonlijk heel erg belangrijk, omdat ik denk dat het een geschiedenis die wij met z'n allen niet mogen vergeten. Mm-hmm. Een geschiedenis die mij gevormd heeft. Ik kom ook uit een voormalige plantage waar mijn ouderlijk huis, woning nog staat. Mm-hmm. En waar ik jaarlijks of 3 weken, 4 weken geleden ook nog ben geweest. Dus voor mij is het een bijzondere dag. En het wordt nu een nationale feestdag. Dat is het voorstel van wethouders van de 4 grote gemeenten. Linda Voortman, u zit hier bij ons in de studio. In uw gemeente Utrecht, waar u wethouder bent, hoe wordt Kitty Kotti daar gevierd? Of hoe staat de gemeente er stil bij? Ja, in Utrecht wordt het al een tijd op 30 juni gedaan. Dan is de herdenking. Mm-hmm. En dat heeft de organisatie van Kitty Kotti, die daar heel hard aan werkt in Utrecht, die heeft daarvoor gekozen om het op 30 juni te doen. Dan is de herdenking en 1 juli de viering. Dus eigenlijk zoals 4 en 5 mei. Ja, dus ze zetten een knip van herdenken naar vieren. Precies, ja. En En een aantal jaar geleden, ik herken heel erg wat Karwan Fata Black aangeeft, was het nog vrij beperkt, vrij klein in 2018. Maar het jaar daarna was het al een stuk groter. En ik denk dat als het nu weer fysiek gedaan zou kunnen worden, ja, dat het echt nog veel groter gaat zijn. Je merkt echt dat het enorm in opkomst is. Onder allerlei verschillende mensen, maar ook zeker onder jongeren. Ik ben het heel erg eens met wat meneer Vient aangeeft. Van het is deel van de geschiedenis van nazaten van mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Maar ik zou er wel aan toe willen voegen. Het is ook geschiedenis van mensen voor wie dat niet het geval is. Hè. Het gaat bijvoorbeeld ook over de geschiedenis van mijn voorgangers en wat zij hebben gedaan of hebben nagelaten. Dus vandaar dat ik het heel erg belangrijk vind dat we tot een gedeelde geschiedenis komen. En zo'n dag kan daarbij helpen. Ja, dat breed gevierd en herdacht wordt. Karwan Fata Black, wat vindt u van het idee om het echt tot een officiële feestdag te maken? Ja, ik begrijp heel goed dat is waar we naartoe bewegen. En ik vind het nog wel goed om erbij stil te staan wat we dan precies herdenken en hoe we dat precies doen. En daar zijn denk ik toch echt wel heel erg verschillende invullingen die daar aangegeven worden. Je ziet toch wel verschillende richtingen in waar mensen bij stil willen staan op zo'n dag. Bijvoorbeeld? Je ziet dat nazaten graag stilstaan bij voorouders, wat hebben onze voorouders gedaan en betekend wat is de strijd geweest die zij hebben geleverd. Tegelijkertijd zie je dat heel lang in de Nederlandse mainstream men graag dan stilstaat bij de afschaffing. En bij het unieke feit dat die slavernij is afgeschaft en dat we dat juist zouden moeten herdenken en het niet willen hebben over de specifieke problemen die er zijn ontstaan bij de afschaffing zelf. En eigenlijk ook niet over bijvoorbeeld zo'n thema als racisme en het daar niet over willen hebben. Dus die twee zijn toch echt al 20 jaar wel af en toe op gespannen voet met elkaar. Lijkt het in die zin op discussie die je ook wel hebt rond hoe we de Tweede Wereldoorlog herdenken? Van waren we helden in de oorlog? Zat iedereen in het verzet? Of moet je vooral stilstaan bij het leed dat is aangedaan aan anderen? Of is dat een hele gekke parallel die ik nu trek? Nou, ik begrijp dat die gemaakt wordt en dat gebeurt ook veel. En de discussies lijken vaak ook wel een beetje op elkaar. Maar ik denk dat we hem wel op de eigen termen zouden moeten voeren. Omdat je anders heel erg snel in die parallel gezogen wordt. Ik denk niet dat dat heel vruchtbaar is. Ja. Dus ik begrijp het. En ik doe het misschien zelf ook wel eens. Maar ik zou het niet. Ik denk dat het voor de discussie niet goed zou zijn als we er een soort reenactment van die andere discussie van maken. Nee. En Erwin Vient, wat zou volgens u de invulling van zo'n dag moeten zijn? Wat zou de boodschap moeten zijn? En dan bedoelt u met invulling van zo'n dag? Ja, als Kitty Kottie een nationale feestdag zou zijn, welke boodschap zou wat u betreft moeten worden uitgedragen op die dag? Ja, nationale feestdag. Ik praat liever van een nationale vrije dag. Omdat je niet alleen de afschaffing viert, maar ook de slachtoffers herdenkt. Mm-hmm. En dat is belangrijk, zeker ook voor de nazaten en terecht. Zoals wij dat ook vaak zeggen, het is een geschiedenis van ons allen. Dan is het wel van belang dat je eerst de slachtoffers herdenkt en dan vervolgens de afschaffing viert. En hoe je zo'n invulling, hoe je een invulling moet geven aan zo'n dag. Ja, ik denk dus dat je vooral. Dat verleden is heel erg, is nog te weinig bekend bij een brede groep mensen in dit land. Dus zo'n dag zou niet de nadruk vooral gelegd moeten worden op vieren, maar vooral ook op veel meer te weten komen over dat verleden. En dan gaat het niet alleen ZEC de focus leggen op de wreedheden, maar vooral ook de focus leggen op het verzet, de kracht van de voorouders om verder te komen. Dus ik zou zeggen, vooral ook verdiepende debatten, lezingen, informatiebijeenkomsten organiseren om de dag toch wel goed, om het verleden goed onder de aandacht te krijgen. Wordt al sinds, zou je kunnen zeggen, de jaren 30 al gelobbyd, strijd geleverd, hè, met het boek van Anton de Kom, Wij slaven van Suriname, voor aandacht voor dit verleden. Nou, we staan nu gelukkig, we zijn een paar stappen verder. En gelukkig zien we dat er steeds meer ook aandacht komt. Inmiddels wordt er in 12 gemeenten in Amsterdam, in Nederland, de herdenking van de slavernij ook, of de slavernij herdacht. Ja, dus dat... En meneer Vient, hoe ziet u het voor zich om een zo breed mogelijk publiek hierbij te betrekken? Hoe krijg je mensen betrokken die tot dusver niet zo geïnteresseerd zijn in Kitty Kuti, of die denken, het gaat mij verder helemaal niet zo aan? Ja, er is nog door een vrije dag. Want met zo'n vrije dag natuurlijk, dan zal iedereen zich, hoop ik tenminste, iedereen zich ook bewuster worden van waarom zo'n vrije dag. Dus dat zal enorm helpen om aandacht te krijgen voor dat verleden. Maar vanuit Nancy hebben we ervoor gekozen om vooral ook de focus niet alleen te leggen op de foutieve kant van dat verleden, de wreedheden, om het zo te zeggen. Maar vooral ook de focus leggen op de complexiteit ook van dat verleden, de kracht van de voorouders. En daarmee vertel je het hele verhaal, zonder dus dat mensen zich persoonlijk aangesproken voelen. Ja, nou, mevrouw Voortman, meneer Vient heeft het over een vrijdag, maar een nationale feestdag hoeft natuurlijk niet noodzakelijkerwijs ook een vrijdag te zijn. Of denkt u ook daadwerkelijk aan een vrijdag? Nee, dat hoeft inderdaad niet per se zo te zijn. Dat is natuurlijk bij 4 en 5 mei. 5 mei is volgens mij eens in de 5 jaar. Ja, en 4 mei dus, nooit. 4 mei nooit. Dus dat hoeft inderdaad niet per se. Mij gaat het er vooral om dat je door een nationale feestdag van te maken, dat je een moment hebt waarop je in het hele land er echt bij stilstaat. En het is precies zoals de heer Vient aangeeft, herdenken en vieren. Ja, en het gaat wat mij betreft er ook wel om dat het een deel van de geschiedenis is waar we nu te weinig oog voor hebben. En ik denk dat zo'n nationale feestdag daar heel erg bij kan helpen. Ja, en wat zou dat in de praktijk voor uw gemeente betekenen? En hoe zou u alle Utrechters erbij willen betrekken? Ja, precies. Ja. Ja, want het is natuurlijk niet zo dat wij als wethouders hiervoor pleiten en dan denken, nu zijn we klaar. Nee, ik denk juist dat op het moment dat het de Nationale Feestdag is, dat je juist als stadsbestuur dan ook weer een verantwoordelijkheid in de stad hebt om dit meer onder de aandacht te brengen. Nou, nu is het al zo dat de Kitty Kotti-organisatie in Utrecht er heel hard aan werkt elk jaar. Die zetten een prachtig programma steeds neer, waar wij als stadsbestuur natuurlijk ook graag een bijdrage aan leveren. Maar ik kan me voorstellen dat je rondom in die periode, hè, dat je in die periode dan ook denkt aan bijvoorbeeld op scholen dingen doen of op cultureel gebied, hè, een expositie in een museum. Het kan van alles zijn om meer die geschiedenis die we hebben, hè, waar dus dit ook aan toegevoegd wordt, want dit hoort in de geschiedenis van de stad, om die extra laag ook aan te brengen. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Om dat te ontsluiten. En Carmen Vattenbleck, u zei net al, er zijn heel verschillende visies op dat verleden en wat je moet doen met zo'n dag. Ik kan me voorstellen dat het ook tot schuring kan leiden en tot conflict. Als je zegt, nou, zo'n dag, dit is een dag van iedereen. Ziet u dat probleem en wat zou je eraan kunnen doen? Nou, ik zie wel dat er... Of je kan al wel uittekenen wat de argumenten gaan zijn en de discussie gaat zijn. En dat gaat aan... Er is duidelijk een stroming in Nederland die hier niet aan wil. En die hier geen zin in heeft. En de argumenten daarvoor zijn vrij voorspelbaar. En die gaan dan dus over, laten we het niet specifiek dit verleden herdenken, maar laten we het hebben over alle slavernij ooit in de hele wereld. Want dat is slecht en daar moeten we het vooral over hebben. Of moderne slavernij. Of moderne slavernij. Dus het zijn allemaal hele terechte punten natuurlijk. Dat zijn onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben, waar je het over zou moeten hebben. Maar dat geeft toch wel vaak een beetje het gevoel van, oh ja, we willen het eigenlijk niet over deze hele specifieke vorm van slavernij die zo toch echt deel van die Nederlandse geschiedenis. Daar willen we het eigenlijk liever niet over hebben. En dat gaat denk ik over de plek die slavernij en antislavernij heeft in Nederlandse en ook westerse identiteit. We geloven van onszelf heel graag, en dat is misschien ook wel terecht, dat we dan baken zijn van vrijheid en antislavernij. Maar dat schuurt dus op het moment dat er mensen zijn die zeggen, ja, misschien zijn we wel een baken van vrijheid en antislavernij, maar Waarom zijn we dan zo betrokken geweest bij de allergrootste geracialiseerde productieslavernij in de recente geschiedenis? En die botsing die gaan we denk ik meer zien op het moment dat we dit naar een landelijke dag trekken. En nou ja, dat is iets om rekening mee te houden. Dat is denk ik ook iets om een gesprek over te voeren. Ja, en mevrouw Voortman, uw gemeente is nu een onderzoek aan het doen, hè, naar het verleden van Utrecht specifiek in de slavernij. Overweegt de stad Utrecht ook om, als er aanleiding toe is, excuses aan te bieden voor de rol die Utrecht heeft gespeeld? Ja, het onderzoek wordt woensdag gepresenteerd door de onderzoekers. En ik wil dat natuurlijk ook zoveel mogelijk daar ook laten. Maar dat zal ook onder andere gaan over de rol die ook het Utrechtse stadsbestuur daarin gespeeld heeft. En we willen het graag zorgvuldig aanpakken. Dus wanneer het onderzoek gepresenteerd is, dan gaan we vervolgens ook over nadenken van wat betekent dat ook voor eventuele excuses. Maar het is wel iets wat je zorgvuldig moet doen. Ja. En meneer Vient, wat zou de betekenis zijn van eventuele excuses van verschillende gemeentes? Het zou denk ik wel nogmaals de dialoog over met elkaar stimuleren. Het zal denk ik ook de kennis over dat verleden wat breder maken in dit land. Wij zien dat Amerika het voorbeeld heeft genomen. Joe Biden heeft, dacht ik, 2 weken geleden een wet getekend om het tot een nationale dag te maken. Ja, Nederland Juneteenth. Juneteenth. Nederland kijkt graag naar Amerika. Dus ik ga ervan uit dat het niet lang meer zal duren. Eer Nederland toch ook dit voorbeeld ook overneemt. Dank, alle drie. Dank voor dit gesprek. Karwan Vattenblijk, Linda Voortman en Erwin Vient. En ik krijg door dat Italië-Oostenrijk is gebleven bij 2-1. Anytime that I've had this simple urge or feeling, something tells me that I've got to let go. Clouds trying to overshadow my sunlight, trying to steal my shine. Somewhere deep down inside, there's a place I can hide if I want to, a place I can run to. But the knocks on my soul try to grab a hold. Dat was Sabrina Starker met Can't Keep Running Away. En hoe vooruitstrevend is de architectuur geweest in de afgelopen 100 jaar in Nederland? En wat hebben de bewoners van gewone woonhuizen, u en ik, gehad aan wilde experimenten die architecten soms uithaalden? Juli is voor het eerst de Iconic Houses Maand. En dat is bedoeld om de sterkste staaltjes van vernieuwende, trendzettende woonhuisarchitectuur in de schijnwerpers te zetten. En hier in de studio is architectuurhistoricus Natasja Drabbe, de organisator. Welkom. Hallo. Leuk dat u er bent. U woont zelf ook in een iconisch huis, hè? Een vernieuwend huis. Het Van Schijndelhuis in Utrecht. Ontworpen door uw man, Mart van Schijndel. Hij is overleden in 1999. Was dit nou zijn droomhuis? Ja, absoluut. Hij had al heel veel huizen voor opdrachtgevers gebouwd in de loop der jaren. En zelf woonde hij nog steeds in een grachtenhuis met middeleeuwse origine en een verbouwde keuken uit de jaren 70. En hij kon eindelijk dat helemaal maken zoals hij het zelf hebben wilde. En het paste dan ook naadloos bij alle meubelen die hij ook al ontworpen had in de loop der jaren. Dus in het huis konden de lampen, de tafels, de stoelen die hij al voor andere projecten had gemaakt, konden allemaal een plekje krijgen. Hij heeft gewoon zijn huis om zijn meubels en lampen heen gebouwd. En helemaal ook om hoe hij dan wilde leven en experimenteren met allerlei materialen. Want dat vond hij ook heel leuk, om te kijken hoe ver die kon gaan met bepaalde dingen. En wat betekende dat? Wat deed hij dan bijvoorbeeld voor experimenten? Nou, het meest vreemde is eigenlijk dat er glazen deuren in het huis zitten die niet scharnieren op normale scharnieren, maar die zijn gelijmd. Gelijmd? Maar ze gaan wel gewoon open en dicht. Ze gaan gelukkig wel open en dicht. Maar ze draaien dus op een siliconen kitnaad. En hij had al wel in de begin jaren 80, een vaas ontworpen van glas die hij ook gelijmd had. Ja, terwijl daar heb ik normaal een plaatje hiervan. Ja. Ja, normaal blaas je glas. En hij had toen van vlak glas een vaas bedacht. En dat was met siliconenkit gelijmd. En toen dacht hij in zijn eigen huis, nou, ik ga eens kijken wat ik nog verder kan doen. En toen heeft hij dat een stapje verder gebracht. En ja, het huis is volgend jaar 30 jaar oud. En dan, ja, die deuren hangen nog steeds. En is dat nou een innovatie waar in de gewone woningbouw voor woonhuizen nou iets aan gehad hebben? Zijn dit soort scharnieren ook doorgevoerd in andere huizen? Dit is te veel handwerk, want het moet allemaal, het steekt allemaal heel nauw. Je kan het niet fabrieksmatig voorbewerken en zo. Dus voor seriematige bouw is dit te kostbaar. Dus dit was echt een uniek experiment. Maar iets anders is dat hij in dat huis al wel glasplaten in de badkamers wilde die een bepaalde uitstraling geven met verschillende kleuren. En tegenwoordig kan je dat dus gewoon bestellen op kleur. Maar 30 jaar geleden bestond dat dus nog niet. En dat heeft hij allemaal aan de achterkant met een rollertje, heeft hij die verschillende kleuren gemaakt. Dus nieuw. Ja, want u heeft een stukje glas meegenomen. Groen, ja. Groenig zie ik. En dat is dus handmatig. Dit is wat je nu gewoon kunt bestellen. Ja. En iedereen kan, ja, dat is dus nu heel normaal. Maar 30 jaar geleden had hij zo'n idee van, het moet zo'n effect hebben. En dat bestond niet. Dus toen is hij zelf wat gaan proberen. En dus dat is wel iets wat later veel gangbaarder is. Ja, wat doorwerking heeft gehad in de gewone huistuin- en keukenbouw, zou ik maar zeggen. En hoe vaak komt het nou voor dat experimentele architectuur leidt tot een soort verbeteringen of innovaties die echt gemeengoed worden, die echt heel breed uitgerold kunnen worden vervolgens? Nou, het meest voor de hand liggende voorbeeld dan is wel wat in de jaren 50 in de Noordoostpolder is er een wijk ontworpen door Lotte Stam Beese, een van de eerste vrouwelijke architecten. Ja. En dat is een woonwijk, de Karweihof heet die. En daar is dus nu ook museumwoning in een van die huizen. En die huizen na de Tweede Wereldoorlog moesten allemaal heel snel en goedkoop mogelijk gebouwd worden. En zij had als idee dat ze zoveel mogelijk licht in die huizen wilde brengen. En normaal waren huizen, die waren hokkerig. Je had allemaal kamertjes. En dan was het donker. Dus er kwam van één kant licht binnen. Maar aan de andere kant van dat huis kwam dat licht niet meer, omdat er gangetjes waren en deuren. En zij, met de woningwet trouwens in 1901, was het verplicht om tussen de woonkamer en de keuken een muurtje te hebben. Want ze wilden dat van elkaar scheiden vanwege de hygiëne. Maar zij heeft toen bedacht om dat muurtje, ze was verplicht om dat te maken. Maar toen dacht ze, als ik nou van glas maak, dan kan in ieder geval het licht van voor het huis door helemaal naar achter het huis. Dus in Nagelen heb je eigenlijk de voorloper van de doorzonwoning, waarmee in de jaren 60 heel Nederland zo'n beetje volgebouwd is. Ja, daar hebben miljoenen Nederlanders in gewoond. Ik heb er ook in gewoond in de jaren 60. Bijna iedereen kent het wel, of kent iemand die daar in gewoond heeft. En dus dat is wel iets wat grote gangbaarheid gekregen heeft. Ja, en zijn er nog meer experimenten die dingen hebben opgeleverd? Bijvoorbeeld voor de sociale woningbouw, voor de minder bedeelden? Nou, wat het leuke is, er zijn dus 10 huizen die je dan in die maand kan bezoeken. We hebben 20 van die huizen in Nederland, moderne museumwoning. Maar er doen er nu 10 mee om in juli die Iconic Houses maand, om dan met korting en met een passepartout mensen te laten bezoeken. En wat ik zelf een heel erg leuk voorbeeld vind over de vooruitgang die geboekt is in het begin van de 20e eeuw, net al het over jaren 50, maar in de jaren 20 waren er ook al enorme sprongen vooruit. Want mensen die woonden vaak, de arbeiders, arme mensen, die woonden toch in een soort sloppen en krotten. Er werd dus zelfs tussen huizen in steegjes, werd het overkapt en gingen mensen daar wonen. En het Museum Het Schip in Amsterdam, die heeft dus zo'n krotwoning nagebouwd op de binnenplaats van het museum. En daar zie je dan hoe een heel gezin met 6 of 10 mensen in 1 kleine ruimte woonde. Alles deed, hè? Koken, slapen, eten. Nou, alle andere hygiënische dingen, dat hadden ze ook een poepdoos. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden, hè? Nee, nee. En als je dan, want als je de museumwoning van Het Schip bekijkt en je kent de geschiedenis van die krotten niet, dan denk je, ja, is dit nou zo bijzonder? Het is gewoon een huis met een keukentje en een slaapkamer. En ja, dat vinden de meeste jonge mensen waarschijnlijk helemaal niet boeiend. Maar door eerst die krotwoning gezien te hebben, zie je ineens wat een enorme sprong vooruit. Dat mensen en dat de ouders zelfs een gescheiden slaapkamer van de kinderen hadden, terwijl ze vroeger allemaal bij elkaar in bed lagen. En nou ja, dus je ziet dat. En door de woningbouw probeerden ze ook eigenlijk mensen andere gewoontes aan te leren. Dan heb je in de Kiefhoek in Rotterdam, heeft oud... Dat is ook sociale woningbouw, toch? Ja, de Kiefhoek. Ja. Ja. En wat ik daar zo leuk vind, is dat ze dus op de verdieping hebben ze de borstwering hoog gemaakt, zodat de ramen die opengaan, dat je daar niet uit kan gaan hangen als je de overbuurvrouw toevallig ziet. Kijk, in volkswijken hingen mensen toch wel vaak uit het raam met elkaar. Ja, dus dichtbij gewoon een gesprek voeren. Ja. Ja. En door dus die borstwering extra hoog te maken, werd dat gedrag een beetje teruggedrongen. Want het was niet netjes om uit het raam te gaan roepen. Dat was natuurlijk niet gewenst. En zo kan je dus het gedrag van mensen ook beïnvloeden door de architectuur. Ja, en hoe staat Nederland er nu voor internationaal qua vooruitstrevende architectuur? Nou, we lopen nog steeds behoorlijk voorop. Maar we hebben natuurlijk ook een hele grote opgave voor de woningbouw. Er is een enorme woningnood. Er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden. Ja, 1 miljoen woningen moeten erbij. Dus het is ook, het is ook interessant om te kijken hoe die ontwikkelingen, om te kijken hoe architecten door die eeuw heen allerlei oplossingen verzonnen hebben ervoor. En dan zie je ook dat eigenlijk zijn allemaal experimenten geweest. Je had eerst een gesloten bouwblok, dan had je strokenbouw. En daarna kreeg je dus je had die rijtjeswoningen. En dan in de jaren 70 krijg je die woonerven. En mensen komen een beetje terug van het scheiden van functies. Hè? Dat is 's ochtends een grote uittocht met de forensen die de woonwijk uitgaan. En 's avonds weer een file terug. Terwijl je overdag, ja, kan je een kanon afschieten. Ja. En is die wijk dood. En ja, dus je veel meer mixen komen weer dichter bij elkaar. Ja. En daarin zie je ook weer interessante ontwikkelingen. Nu op de Zuidas bijvoorbeeld is een spannend project van MVRDV. Dat heet Valley. En dat zijn 3 hoge torens. De hoogste is 100. En dan kan je dus waar die torens elkaar raken in die valley ertussenin, is dan publiek. En het is de bedoeling dat die het hele jaar rond dat die groen dat blijft. Gewoon wordt. Ik moet ons gesprek afbreken, want we zijn aan het eind beland van Het Oog. Hartelijk dank, Natasja Drabbe. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks op deze zender Rutger Kastrikum. Ik wens u een fijne nacht. En een laatste glas im Steen. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk.